Wiecie, zabranie. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sabotaż czy przypadkowe uszkodzenie, awaria dwóch kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Zmutowany wirus polio w ściekach w Warszawie, sanepid rozszerza badania na terenie miasta. Polska przegrała ze Szkocją 1-2 w Lidze Narodów, szczegóły w serwisie sportowym. Awaria dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Jeden biegnie na dnie morza między Litwą a Szwecją. O awarii poinformował koncern Telia. Z kolei firma fińska Cinia ogłosiła przerwanie podobnego kabla łączącego Helsinki z niemieckim Rostokiem. Nie jest jeszcze jasne, czy kabel między Litwą a Szwecją uległ awarii w wyniku uszkodzenia, czy został celowo przerwany. Rzecznik szwedzkich sił zbrojnych zapewnił, że wojsko ma dobry obraz sytuacji w regionie i wymienia informacje z podmiotami dotkniętymi awarią oraz sojusznikami. Władze Finlandii i Niemiec wszczęły śledztwo w sprawie możliwego sabotażu. Komisja Europejska wkrótce przedstawi projekt 15. pakietu sankcji wobec Rosji. Jak informuje nasza brukselska korespondentka, komisja zmieniła zdanie pod wpływem presji. Początkowo Bruksela mówiła, że propozycję przedstawi dopiero w przyszłym roku za polskiej prezydencji. Argumentowała, że Węgry, które teraz kierują pracami Unii, i tak nie zajmą się tematem. Uznano jednak, że czekanie do przyszłego roku nie byłoby wskazane. Jeszcze w tym roku ma być propozycja rozszerzenia czarnej listy osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Sankcjami mają być też objęte kolejne statki z tak zwanej floty cieni. To statki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc unijne sankcje. Natomiast w pierwszej połowie przyszłego roku, czyli podczas polskiej prezydencji, komisja ma przedstawić 16. pakiet sankcji. Mają się w nim znaleźć kolejne restrykcje eksportowe oraz importowe. Mają też być kolejne sankcje na towary z Rosji i Białorusi, te rolno-spożywcze i przemysłowe, których eksport generuje dochody do budżetu Kremla. Do ustalenia na przykład pozostaje, czy będą to cła, które nie wymagają jednomyślności, czy też embargo, na które muszą się zgodzić wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ściekach w Warszawie wykryto zmutowanego wirusa polio, poinformował główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski przyznał, że jest to sytuacja alertowa, ale uspokaja, nie potwierdzono zachorowań. Wirus może być niebezpieczny dla osób, które nie są zaszczepione. Prawdopodobnie na skutek ruchów migracyjnych do Polski dotarły osoby, które mogą mieć wirusa polio poszczepionkowego, który może dla Ciebie być niebezpieczny. A więc to jest ten najważniejszy przekaz, że jeśli jesteś niezaszczepiony, to sytuacja w Polsce, mimo że nie ma przypadków dzikiego polio od 40 lat, to jednak sytuacja w Polsce się zmienia. Ostatni przypadek zachorowania w Polsce na polio odnotowano dokładnie w 1984 roku. Zniszczone ogrodzenie, powyrywane krzesełka na trybunach i śmieci na murawie boiska. Nieznani sprawcy zdewastowali w miniony weekend stadion Kluczewi w Stargardzie. Klub prowadzi na co dzień m.in. zajęcia Akademii Piłkarskiej dla 300 dzieci. Rozgoryczenia nie ukrywa Marek Schubert, prezes Kluczewi. Przykra to sprawa, bo został zniszczony obiekt Akademii. Ogrodzenie, ławki rezerwowych zostały pozbawione krzesełek, śmietniki powyrywane, porozrzucane po całej płycie. Boisko i te ławki rezerwowych służyły tak naprawdę do rozgrywania meczy dla dzieci. Odpowiadająca za porządek na boisku pani Iwona zauważa, że sprawcy musieli użyć dużej siły do wyrwania płotu i krzesełek. Pijanie albo naćpanie, to jest wyrywanie ławek. Moim zdaniem powinna ta osoba ponieść konsekwencje. Fajnie by było taką karę mu dać, żeby nawet podczas treningu kosił trawę, robił coś na rzecz klubu. Stwierdził z kolei zamieszkały w okolicy pan Michał. Klub szacuje straty. Policja prowadzi dochodzenie, szukając sprawców dewastacji. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. Kate Blanchett w 13 rolach na instalacji wideo towarzyszącej festiwalowi Camera Image w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Wystawa Manifestu Juliana Rosfelda przedstawia aktorkę w roli punkowej wokalistki, prezenterki wiadomości, pracownicy fabryki czy bezdomnego mężczyzny. Każda z postaci wygłasza fragmenty najważniejszych manifestów XX wieku. Spojrzenie na kolaże tych manifestów zredagowane przez Juliana Rosenfelda z perspektywy wojny na Ukrainie, z perspektywy wojny na Bliskim Wschodzie, z perspektywy zmian politycznych i światopoglądowych jest szczególnie ważne. Właściwie dzięki tej wystawie możemy zrozumieć, jak czasami śmieszni w swoich wystąpieniach są artyści, ale z drugiej strony jak bywają profetyczni. Powiedział kurator wystawy i dyrektor festiwalu Marek Żydowicz. Wystawę można oglądać do końca stycznia. Sam Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych potrwa do soboty. Patronem jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polska przegrała ze Szkocją na zakończenie. Jak się okazuje, dla biało-czerwonych Ligi Narodów mecz w Warszawie oglądał Adam Malecki. Adam, co tam się wydarzyło? Przecież miało być tak dobrze. Andy Robertson i wszystko jasne już w doliczonym czasie gry. Szkoci wbili nam gola i zrzucili nas w jednej chwili do niższej dywizji, ale skoro mogą grać tam Grecy, Austriacy czy Anglicy, którzy teraz przecież wracają do elity, no to i my możemy. Zaczęło się dla nas już bardzo źle. W trzeciej minucie straciliśmy gola, trafił John McGinn. Biało-czerwoni próbowali odpowiedzieć, ale bez efektów. Bramkarz Craig Gordon z pomocą obrońców udaremniali próby Świderskiego, Buksy, Kamińskiego czy Zalewskiego. Nie udało się, za to mieliśmy furę szczęścia, ponieważ po strzelach Gilmora i McTominaya piłka lądowała najpierw na poprzeczce, a potem na słupku. Do tego Skorupski bronił dziś fenomenalnie. I w końcu na początku drugiej połowy udało się doprowadzić do remisu. Na 1-1 huknął w samo okienko Kamil Piątkowski. Gol, stadiony świata. No i co z tego? Ponad 55 tysięcy kibiców w doliczonym czasie gry zamarło, bo dobił nas Robertson. Przegrywamy 1-2, zagramy w dywizji B Ligi Narodów. Szkoci zagrają w barażach, a w ćwierćfinale są Chorwaci i Portugalczycy. To był Adam Malecki w meczu Chorwacji z Portugalią dziś 1-1. 1-1 również w Maladze. Polki remisują z Włoszkami w półfinale turnieju o puchar Billie Jean King Cup po porażce Magdy Linet i zwycięstwie Igi Świątek. Linet uległa Bronzetti 4-6 i 6-7. Z kolei Świątkówna wygrała z Paolini 6-7. Potem było 2x6-4. Trwa debel po polskiej stronie Kawa i Świątek. Po drugiej stronie mistrzynie olimpijskie Errani, Paolini. Jak na razie 2-2. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na południu i południowym zachodzie. Na drogach i chodnikach może być ślisko. W nocy na południu przy gruncie temperatura spadnie do minus 3 stopni. W całym kraju możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Dziś nieco inne wydanie naszego programu. Inne dlatego, że nie ze studia przy Myśliwieckiej 357, a z warszawskiego Ursynowa. Dobry wieczór. Jesteśmy w domu u pani Hanny Kral, a na stoliku obok pysznej herbaty, mocno zaparzonej, ciasteczek, także najnowsza książka, nosi tytuł 11, opublikowana kilka tygodni temu. No i nie będę ukrywał, że od razu uwagę przykuwa ilustracja, rysunek, który jest na okładce tej książki. Gdy patrzę na tę młodą dziewczynkę, na układ oczu, rzęs, brwi, uśmiech, śmiem twierdzić, że to jest Hanna Kral we własnej osobie. Na tej okładce jest zdjęcie dziewczynki, która powinna kogoś panu przypominać rzeczywiście. Miło się uśmiecha. Taka miła, grzeczna dziewczynka, prawda? Sweterek ładny nosi. Myślę, że to był sweterek z RGO. Wie pan, co to było RGO? Rada Główna Opiekuńcza. W czasie okupacji istniała, ale jeszcze trochę tak z rozpędu po wojnie. Mama moja przynosiła zupy z RGO po powstaniu, jak byłyśmy w Milanówku. No taka dobroczynność, wie pan. I ten sweterek chyba stamtąd ta dziewczynka dostała. Bardzo przyjemny taki brązowy. Dziewczynka jest w ogóle zadowolona. Cieszy się dziewczynka. Nawet powiem panu więcej, dziewczynka jest zachwycona. Mało się cieszy. Dziewczynka po pierwsze jest zachwycona, że przeżyła wojnę.